مایی افشان دگی سوها چون شام گایی چون شام گایی آمد زرایی به طرز مایی افشان دگی سوها چون شام گایی چون شام گایی گفتم بیاری یادم تو بن مایی گفتا که یاری کم گاهی گایی کم گاهی گایی گفتم برایت نیمه شب ها عالمی دارد دست دعا عالمی دارد دست دعا آیا تو باری بشنیده ای این ماجرا دلدادگان را رحم تو بنمایی گفتا که یاری کم گاهی گایی کم گاهی گایی آمد زرایی به طرز مایی افشان دگی سوها چون شام گایی چون شام گایی گفتم که حقا در دل بری از جمله خوبان دل برتری از جمله خوبان دل برتری یک نگاهی کی بود دیگر گناه خواهم که تا با بزم سازایی مستی به افزایی گفتا که یاری کم گاهی گایی کم گاهی گایی آمد زرایی به طرز مایی افشان دگی سوها چون شام گایی چون شام گایی گفتم بیاری یادم تو بنمایی